God. Tu Warszawa dziwko, a nie San Salvador. Mija cenny czas, wierzysz paki sam farmazon. Karma wraca, jak Samara, co ją wracasz? Pierdalać na mazo. Pierdalać na mazo. Jak trzeba będzie, oddasz się zagraniczniakom. Za tyle ile dadzą, za tyle ile dadzą. Bo jesteś szmatą, którą zdobi szata. Którą zdobi szata. Szmatą, którą zdobi szata. Bo jesteś szmatą, którą zdobi szata. Którą zdobi szatan. Jak mówią pożekadła w mieście takim jak Warszawa. Człowieka zdobi prawda, a nie prawda. Kiedyś byłeś braciak, ale czas pokazał. Możesz wypierdalać, możesz wypierdalać. Płaka, płaka, płaka. Płaka, płaka, płaka. Wypierdalać. Płaka, płaka, płaka. Płaka, płaka, płaka. Sam się wypisałeś z bractwa. Bo jesteś szmatą, którą zdobi szata. Którą zdobi szatan. Którą zdobi szatan. Bo jesteś szmatą, którą zdobi szata. Którą zdobi szatan.